بعثت نبوی کے اس خلوت سے پہلے اس طرح کی خلوت مشروعی کی مشروعیت تو تھی کہ آدمی گھر بار چھوڑ کر کے صرف عبادت ہی کر کے کچھ دن کے لیے پیارے رسول کے زمانے سے پہلے اس طرح کی ایک کا ایک رواج تھا کرتے تھے، لیکن اسلام کے بعد پھر کبھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا گئے یا آپ نے مہینوں گھر اور بال بال بچوں سے دور ہو کر کے خلوت کی یا آپ نے لوگوں کو اس پر ابھارا، بلکہ لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا و رہبانیت ابتدا ہوا، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے اور رہبانیت ایک بدعت ہے، اس کا بدل جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا خلوت کے لیے غار حرا میں، اس کو اسلام میں اعتکاف کے نام سے چند دنوں کے اعتکاف کی مشروعیت کی شکل میں باقی رکھا گیا۔ یہاں ہمارے ان حضرات جن کو صوفیہ حضرات کہا جاتا ہے، جو لوگوں سے دور رہنے اور لوگوں سے کٹ کر کے اور جنگلوں میں زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں، یہ چیز یہاں سے معلوم ہوتی کہ سنت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سنت ہوتی تو پیارے رسول کے صحابہ خود جا کر کے غار حرا میں بیٹھتے، بعد میں یہ سنتیں دیکھی، ہم مکے کی تاریخ پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے اس میں بھی ایک تفنن کیا کہ بہت سے لوگ حالانکہ عقیدے میں دیکھا جائے تو بہت ہی غلط عقیدے تھے ان کے، لیکن چونکہ قرآن اور حدیث اور حدیث کے پڑھنے سننے کا ایک برکت لینے کی رغبت میں لوگ پڑھا کرتے تھے حدیث، اگرچہ بہت سی چیزوں پر حدیث کے عمل نہیں ہوتا تھا، بعض عقائدی مسائل میں بھی حدیث کے خلاف ہوتا تھا اور مذاہب میں بھی بہت سی چیزیں احادیث پر عمل نہ کر کے، لیکن حدیث کو پڑھے بغیر کسی کی پگڑی نہیں باندھتی تھی پرانے زمانے سے۔ تو میں الاقدس سمین فی تاریخ البلد الیمین امین پڑھ رہا تھا تو 8ویں صدی ہجری کے بعد لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ جا کر کے کعبہ شریف وہاں جنگ غار حرا میں جا کر کے اور بخاری شریف کی کا درس وہاں لیتے تھے، یہ چیز بھی شرعی طور پر صحیح نہیں کہا جائے گا۔ تو اب وہ خلوت اسلام میں اعتکاف کی شکل میں اللہ رب العزت نے مشروع فرمایا، ہر شخص کے لیے مشروع فرمایا کہ سال کے کچھ دن اللہ کے ساتھ خلوت کریں، دنیا کی شواغل سے دور رہ کر کے شہوت نفس پر پابندی کرتے ہوئے تزکیے نفس طلب کریں، یہاں تک کہ اس موقع پر آدمی اپنے اس اعتکاف کو بیوی سے ملنے کی مل کر کے باطل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے وانتم عاکفون، اس سے پہلے ولا تقرب نہیں ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها، جب تم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جاؤ تو عورتوں کے قریب اور عورتوں سے جمع یا خلوت نہ کرو، عورتیں آ کر کے آپ کی خلوت گاہ اعتکاف گاہ میں مل سکتی ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول سے ملنے آتی تھیں۔ پھر نوجوانوں کے لیے یہاں بھی نصیحت ہے کہ طریق نبوی کے مطابق اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کریں، قیامت میں ان کے لیے بلند درجے کی خوشخبری ہے، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات یا کچھ قسم کے افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جہاں سخت گرمی ہوگی آسمان سوا نیزے پہ ہو کر کے اپنی پوری تمازت چھڑکتا ہوگا پھینکتا ہوگا، لوگوں کے دماغ کھولتے ہوں گے، اس وقت سائے کی ضرورت ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص سایہ دیں گے، اس میں سے ایک شخص وہ ہے شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہے جس نے اپنے کو اللہ کے حوالے کر کے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے اس نے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ کا رب العزت کا سایہ ملے گا، وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں شب و روز گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف اس واقعے نزول وحی میں یہ بھی عبرت ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کا خیر خواہ، غم گسار اور وحی خواہ ہونا چاہیے، عورتوں کی ہتک یا عورتوں کو ناقابل اعتنا سمجھنا یہ شریعت کی چیز نہیں ہے۔ پھر رسول کے احوال دیکھا جائے تو آپ عورتوں کو سر پہ اٹھاتے تھے اور ان کا خاص خیال رکھتے تھے، ان کی تلخ ترش باتوں کو برداشت کرتے تھے۔ آج کا زمانہ ہے کہ آدمی آپے سے باہر نہیں رہتا، اس کمزور عورت کے سامنے سوائے ایک حل کے طلاق بولنے کے اور کوئی حل ان کے سامنے نہیں ہوتا۔ پیارے رسول کو عورتوں نے زک دیا، کچھ طلب کیا ایسی چیزیں جو پیارے رسول کے پاس نہیں تھی، پیارے رسول ناراض ہو کر کے ایک مہینے کے لیے آپ نے ان سے خلوت اور قسم کھالی کہ نہیں قریب ہوں گے، لیکن طلاق کا لفظ نہیں بولا۔ عورت کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو شوہر کو اس کو دلاسہ دینا چاہیے، اطمینان دلائے، اس کی وحشت اور خوف کو غلط کرنے کی کوشش کرے۔ شوہر کو کوئی غم ہو، لائق ہو، تو عقل مند عورت کو چاہیے کہ شوہر کا ہاتھ پکڑے، مدد کرے، غم میں شریک ہو۔ یہ مقصد نکاح و زواج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ تم ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں سکون اطمینان ملے، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اسے محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے کہ اس سے اگر نکاح کے ذریعے سے اگر نہ ہو تو اور اس طرح کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی کسی کے درمیان۔ ان فی ذلک لآیات لقومی یتفکرون، اس میں سوچنے والوں کے نشانیاں ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کس طرح آپ کو اطمینان دلایا، آپ کے غم کے دور کرنے کے لیے کس طرح پریشان ہوئیں، اچھے اللہ کے اچھے کاموں کا ذکر کیا، آپ کا دل باندھا۔ بہرحال وقت شاید ختم ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ چونکہ موضوع دیا تھا بھائی نے صرف وقائع نبوی کے سرد اور بیان کرنے کا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ہمیں عبرت و نصیحت بھی لینی ہے۔ آگے چل کر کے پھر آپ کو تکلیفیں جو برداشت ہوئیں دعوت و تبلیغ میں، آپ کے صحابہ کرام کو، وہ ایک داعیہ کے لیے، داعی آدمی کے لیے نصیحت کی چیز ہے کہ پیارے رسول افضل البشر ہو کر کے آپ نے کس قدر تکلیفیں اٹھائیں۔ تین تین سال تک شیب ابی طالب میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو ترہا رہنا پڑا۔ وہاں واقعی ابو طالب بھی آتا ہے، آپ کی ہزار مدد کرتے تھے لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی، وہ ہدایت یاب نہیں ہوئے، اور ہزار پیارے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، لیکن پیارے رسول کی برکت سے ان کا عذاب کچھ نہ کچھ ہلکا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک چیز کہہ لینے کی یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی طرح صرف پیارے رسول کی اتباع کے لیے پیدا کیا ہے۔ کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا، پورے امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے لیکن وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جو ابا کرے گا۔ کہ قیل امن یابا یا رسول اللہ، کون ابا کرتا ہے، کون انکار کرتا ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ پیارے رسول کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے پورا آپ کو اسوہ بنایا ہے، پوری زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے، اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی اسی میں ڈالیں، اسی میں خیر ہے پوری امت کے لیے، امن ہے پورے عالم کے لیے۔ اگر دنیا امن چاہتی ہے تو اسلام کے قوانین پر عمل کریں، نہیں تو کم سے کم قوانین تعزیر و حدود پر عمل کر کے دنیا میں امن ہو سکتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔